live. We are live on Radio Pakapu. OMG! What? OMG Jesus! Jesus! Jesus. Jesus. You are hurting me deeply, but... You're asking for it. Do you have anything else to... Studio Brussel! What? Studio Brussel? 3 FM. Studio Brussel. You, huh? Rabbit, rabbit, rabbit. Nou, ik heb het gevoel dat dit niet zo leidt tot enige inhoudelijke verdieping van de avond. Beter mijn camera meegenomen. Camera? Ja. Oh jezus, dat is eng. Ja? Dat is eng. Dat is een camera. Huh? Dat is ook een camera. Nee, ja. Nee, oké. Zo. Nou, ik zou je vertellen. Ik kan deze, dit is een selfie stick en ik heb hier een bluetooth ding. Ja. Als ik die aanzet, kan deze foto maken. Ik zweer het je. Selfie.